Книга Буття. Розділ 32. Рано вранці Лаван встав, поцілував своїх онуків і своїх дочок, поблагословив їх і, рушивши в дорогу, повернувся на своє місце. Та і Яків пустився далі в путь, під час якої зустріли його ангели Божі. Побачивши їх, він сказав: «Це табір Божий», і назвав те місце Маханаїм. Тоді Яків послав послів до Ісава, свого брата, в Сеїр край, в Едом поле. Він повелів їм: «Ось так скажете моєму панові Ісавові: так говорить слуга твій Яків: у Лавана перебував я і забарився аж досі. Придбав я волів, ослів і овець, слуг і слугинь, і посилаю панові моєму про те вістку, щоб знайти ласку в твоїх очах». Повернулися посли до Якова та й кажуть: «Ходили ми до твого брата Ісава, він сам іде тобі назустріч, а з ним 400 чоловік. Злякався тим Яків вельми і стривожився. Тож поділив людей, які були з ним, та й овець, і худобу, і верблюдів на два загони, бо думав він собі: коли Ісав прийде до одного загону і розіб'є його, то загін той, що зостанеться, врятується». Тоді Яків сказав: «О Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісаака, Господи, який велів мені: вернись у край твій до рідні твоєї, а я буду помагати тобі. Я негідний тих усіх ласк і всієї вірності тої, що їх ти виявив слузі твоєму. Бо з моєю тільки палицею я перебрів цей Йордан, а тепер виріс у два загони. Визволь мене, благаю, з руки мого брата, руки Ісава, бо боюся його, щоб не прийшов і не вбив мене та матерів з дітьми. Сам бо ти сказав: напевно, буду тобі щастити і зроблю твоє потомство, як пісок морський, що його не злічити, така його сила». І там він ночував цієї ночі. З того ж, що було під рукою в нього, Яків узяв гостинця для Ісава, свого брата: 200 кіз і 20 козлів, 200 овець і 20 баранів, 30 верблюдиць, що годують з їх верблюденятами, 40 корів і 10 биків, 20 ослиць і 10 ослят. І дав він у руки своїх слуг кожне стадо зокрема, і сказав до них: «Ідіть поперед мене та зробіть відступ між стадом і стадом». Першому ж велів він: «Як зустріне тебе Ісав, мій брат, і спитає тебе: чий ти і куди йдеш, та чи є оце, що перед тобою, то ти скажеш: слуги твого Якова. Це подарунок, післаний панові, моєму Ісавові. Та ось ще й він сам позаду нас». Так само велів він і другому, та й третьому, і усім, що гнали стада, кажучи їм: «Так говоритимете до Ісава, як зустрінете його, і додасте: ось ще твій слуга Яків іде за нами. Бо думав собі: умилостивлю його дарунком, що йде передо мною, а потім і сам явлюся перед ним. Може, він прийме мене приязно». І пішов дарунок поперед ним. Сам же він перебув цю ніч у загоні. Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов в Брід Ябок. Потому взяв їх і перевів через потік. Також перевів усе, що мав. Зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна. І суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг». Тоді Яків спитав його: «Скажи, будь ласка, своє ім'я». А цей відповів: «Чого питаєш про моє ім'я?» І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч навіч, і я живий ще. І сонце йому засяло, як він пройшов Пеніел, але кульгав на стегно. Ось тому сини Ізраїля і по цей день не їдять стегнового м'яса, що на суглобі стегна, бо він доторкнувся Якового суглобу стегна до стегнового м'яса.